Ik zie een glimp van de duivel in je engelenblik. Je bouwt een hemel om me heen, maar hij staat in de fik. Ik hou zoveel van de, te veel van de manier waarop je me bespint. Ik word gek van jou. Ik ga niet voor je liegen, maar die nacht we lagen met z'n tweeën op de bank. Die attitude die had ik niet verwacht, maar ik verloor mezelf door de drang. En meestal neem ik dan afstand, want je leek veel liever in de verte. Er gebeurde iets dat had ik niet verwacht, maar jij hebt mij betoverd, ben ik bang. Ik vraag me af waar ben ik aan begonnen, maar dan ben ik weer eventjes met jou. En dan geef ik me ook meteen gewonnen, baby. Ik zie een glimp van de duivel in je engelenblik. Je bouwt een hemel om me heen, maar hij staat in de fik. Ik hou zo. Van jou. Ik heb er al een tijdje van gedroomd. Kon ik nu maar kijken in je hoofd. Ik wou dat ik een glazen bol had. Dan zou ik kunnen weten hoe het loopt. Soms zeg je kom even wat dichterbij. Soms wil je even meer afstand. Je loopt te spelen met mijn hoofd, maar dat is hoe je bent, dat weet ik ook. Ik vraag me af waar ben ik aan begonnen, maar dan ben ik weer eventjes met jou. En dan geef ik me ook meteen gewonnen, baby. Ik zie een glimp van de duivel in je engelenblik. Je bouwt een hemel om me heen, maar hij staat in de fik. Ik hou zo. Van jou. Je bouwt een hemel om me heen, maar hij staat in de fik. Ik hou zoveel van de, te veel van de manier waarop je me bespeelt. Ik word gek van jou.